أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء ده جرشم آيات تخرى شروع پر درو جرشم آيات باني خاتم سو درو جرشم پای ده جرابت ده ما قبل سردادی چه مخ که چه کم ده توحید بحث را شروع که دی که آغاز استسفیادی ده توحید بحث ده آغاز سر شروع سو چش بار سم آيات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. شالاول موږ نه دی پیدا کړی د اسمانونو او مځکې او هغه چې د دې په منځ کې دي په داسې حال کې چې موږ دې بازی کولې. دا مو د بازیو دپاره نه دی پیدا کړي بلکې دا د غټه حکمته څخه ډک دي د لویو لویو نشانو دلایلو څخه ډک دي چې څوک الله پر وپېژني. زیاتې ستا یو مثال وایم چې موږ ورسو یو تعمیر ته ورننوځو ګایګای نو دا هیندارې پکښې کار شوي دا رقم رقم نقشونه رقم رقم پلران پکښې کې ولاړ دا د بازوی دپاره جوړ کړي دي چې هر څوک ورته وګوري بره وایي دا څه ماهر انسان سوی دي هغه جوړوونکي باید یې وایي فرین شي وایي لاس مه خوري څه رقم یې لاس پر چلولی دي څنګه نقشونه دي نه یې دا رقم جوړه کړې چې څه د سره ورته وځي. نو علاوه د اسمانونو د مځکې د دې په مابینځ کې نظام دا د بازوی دپاره ولاکه دي دا چې خلک هر څوک ورته وګوري د دې هغه جوړوونکی به پر وپېژني. دا د دغه نو دا هلته چې و دلیل اجمالي ذکر سوی و د توحید دلته هغه دلیل ته یو څه تفصیل ورکوي. معنا دا د اجمال تفصیل اجمال په سر کې و تفصیل یې دغه دی خو دې هغه دلایل د توحید د بحث خروج نه دی سوی هغه د اعلی وحدانیت دی. پخوا مازې اجمالي ذکر سوی دا اوس د هغه تفصیل دی. نو رب چې د ما قبل سره په چیز کې رالی چې د هغه دلایلو د قدرت چې هغه یو دلیل و د هغه تفصیل دلته ورکوي اخلاصیې سره. داسې علاوهی اولم یر الذین اولم یر ایا نجی کتلی الذین هغه خلق کفرو چې دی کافران سوی دي کومې خبرې ده دېته چې ان بېشک السماوات دغه اسمانونه والارض او دغه مځکه کانتا دی دواړه وه رتقن دا تنگ و سره مشکی وه ففتقنا موږ سره جلا کړهما دی دواړه. نو دا لفظي ترجمه سوه کېدای شي تاسې ورته متوجه یاست. ملاقاری سماوات جمع ده والارض مفرد ده کانتا زمیر تثنیه دی نو چې سماوات و مځکه سره جوړ کړي خو دا هم ډېر سوه باید دا څه شي وایي دا مثال په طور د جمع زمیر و دې ته راجعه وایي نو کېدای شي په خبره پوه سولې. نو دا کنه باید وای دلته نو د جمع زمیر ودی تراجی اوس کانه تا ذکر سوی د تسنیه دا سماوات قسم جمع ده دا یو جماعت کی گواکی یو پر جزین جوړ کیم ځکه بل پر سنو د وسو کانه تا په دغه کې بار چې جنسونه دوه جنس جنو بر تسنیه زمیر و تراجی سوی برته ترجمه ترازم او لم یرو ایا دی نجی او لم یرا ایا نجی کتلی دس موای چه اولم یر ایدی نگوری دا اینده دا پار ندی ولی خوچ دی لم پر داخل دی لم چه دی دا خود دا جحد دا پار رازی انکاری مازی تا وی ایدی ندی کتلی دا کتلو سخ بیا دا اغا دستورگو کتل ندی مراد چه دی دس پستورگو ندی کتلی اغا دزره کتلی چه علمی رو اید تینو لکه مجرم پا خپل جبه که دا کتل دا علم پا معنی استعمالو لکه دا مثال پا طور یو سرائی دی بلی پا کراچی کی وجلی دی بارانو دغه سړی چې دی یو کال بعد دوه کال بعد دا قاتل د مقتول ورور رالی دی مړ کی بل سړی بار بیا وای تا حرکت ورته ګرام دغه سپرز باندې باندې ورجه بل ورته وای وای ته نه ګورې د ورور نو وژلی کنه دونه کله کتلې والته دی الله ته وجه په کراشي کې وژي او دی وجه بل ته نه ګورې ته نه کتلې د ورور نه کی ورمړ د کتلې سمراد معنا تا ته نه ده معلومه دلته دغه سمراد چې تا ته نه ده معلومه نو دس اعلی وای او لم ير ایا معلومات نلری الذين اغه خلق کفروش دی کافران ګوره د یاره لپاره ترجمه کتل دی مراجع ازنی اغه علم دی ایا معلومات ندی کړي فکر ندی کړي چا الذين اغه خلق کفروش دی کافران سی وی وکم خبره ده چې ان سماوات به شک د اسمانون او الارض مزکه کان تا دغه دواړه جنس سره وڅنګه رتقن تنگ رتق چې دی په عربی شبه کې دغه التزاق مشلیدو ته ویل کې چې دغه سره مشتی دار په مابینس کې فاصله سره ونه لري دی دواړه رت په تنګ وسره مشکې و ففتقنا مش سره جلا کړو ما دی دواړه فتق بیا جلاوال او انفصال ته ویل کیږي څنګه مو سره جلا کړ معنی په مابینس کې مو هوا ورګډ کړل نو څه معنی کده هم ځکه دی کده غل مر دی کده سپوږمۍ دی دا څو نه سیارې دي دا ګرد داسې فرض کله ګواکې د شګو یو ګول مش دی دا غرقه سره یو مش پای واپ لا بر سره وفاشه دا غر کم سره جلای کده مخ ګور سره مشکی او مابنس کی هوا نه وس چې سره وفاشه دا کم یو دوری ولر سی بل دوری زما استاد د ریګو د موټ یا د شګو د موټ پاشل او دا پر لقیاس نه کی ما او تا چې نه د شګو موټ پر لو وفاشه نو خدای شک خپل پر سر چې ارزای ولر نه ته ولر دا چې و دا غر کم نه دیو ته ټول تعالی او تعالی اندازې ټاکلی وي وختل اندازې چې ټاکلی چې سره د شکر اری وخت بل ځای ته ورغی چغاله ورته تاکلو چې سپورمي به دوغه نه لري کیږي زحل به دوغه نه لري کیږي مریخ به دوغه نه لري کیږي مشتری به دوغه نه لري کیږي زهره به دوغه نه لري کیږي د سیارې چې د نور کښنی کښنی ستوري د اریو د فاریا ځای تاکلی زیاتی ستې مثال وای لکه یو سایوان دی بند دی دا خونه دی وشت شي دی بند چې دا به ټم پروه سره سرپ وي چې سره سرپ دی بار زغلی پر راخا ولاړ خو کمپنی ولا چې اریو ته سونه اندازه تاکلی د فراغه ځای باندې ودی سره خلاص هغه د سیم سر پر خپل ځای ودی چې بیخه پر خپل ځای ودی چې اندازه ورته تاکلی سره بند دی نو دغه نظام چې دی دا خو د ستناونه نه لري خو د الله تعالی د اراده تناونه په کښې کې چې اریو ته اراده کړی و چې ته بدل ته ځې ته بدل ته ځې یو لري بل نږدې نو ورده ورده دغه رقم سره مشکی که دایس که زما په مضمون پوهیږي دې ته د تکوین آیات وایي تکوین دا جوړ د تکوین په آیاتو زموږ وروستۍ چې دغه نه قدر ډېر عمیق سر نه خلاصیږي لکه دا اوس ساینسدانان چې متوجه سي وایي دا اوس ساینسدانان که راسي دغه آیات وګوري که د سړي زوی و دی به بی اختیار ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ولې دی په دې اوس د مثال په طور په دغه نولسمه پیړۍ چې راشروع سوه په دې کې ساینسدانانو دا کشف وکړي د مځکې و اسمانو ته چې متوجه سوه دوی به را وویل دا نظر یې ورلره ورکړي چې دا ګرده وازه واره پرله مشکې وه دا دغسې پرله مشکې وه او دا ګرده دا رقمه لکه سره سکروټه دا ټول بیا چې دوی سره جلا سوي دي سره چاودلي دي نو سره جلا چې سوله ار یو پر خپل ځای کې لکه د اورس کروچ خپل نور دروسه پکښې کې پاتې دي لمر تر ټولو زورور دی ډېر نور ساتري دي سړی ورنيځه کېدای نشي وای بیا نو د همځکه چې پر دې باندې بارانونه راغلي دي بارانونه پر ورېدلي دي ورېدلي د همځکه مو ورده ورته تک سره سکر واټه دا چې دغه رقم بارانونه پر کېدل خو هغه ورې مړ کېدی باره لکه د اورس کروچ خو مو لیدلي چې داسې اوبه پر واچوي به راس کر واټه مړه سي زارې سي پړینګې سي که نه سي د همځکم دا د دې اولنۍ کشف چې دي دا پړینګې سوه دا خاوره ګواکې هغه پړینګې دي د مخه سم دم اور و دا رقم او دغه اوبه ډېرې پر ورېدې ورېدې ورېدې دا یې پسته کړه تر کومه ځایه تر پایه نه ده پسته کړې د همځکم اوس د دې د لړمون ګرده د اوره ډک دي دا ګرده دغه رقم سکروټې دي بهیږي که تاسې اوس لیدلي اوس خو ټلویزیونونه او دا شیان ګرده سته د اکش پشانونه چې د مځکې یو ځای سوری وکړي نو سوراری در دغه نه ورونه پاشي ورېځې ته رسېږي او دغه اور یې هم بېرته بهیږي چې راشه واسي تر یو ځای یې وبهیږي اخواته به رډه بره شي کنی ویلی اور دی لکه اوبه داسی بیجی چه اخوات اولارس برا دبارس نو دغه اوبه چی پر دغه دمزی که پر سکروات دی وی چی وریا دلی وریا دلی وریا دلی مزکه ایتر 2 کلومتر پوری دارا کم کرا لکه پرینگ چی دارا کم پرینگی سا پا نسکی پا لرمون که وزم اور پاته دی مگر اغا پر اور چی کم کشرا گردی دلی داغه دی سو لکه دبارا واس نو اوغا اور چی دمزی که پا لرمانی که بندی اغا دمزی که پر اغا اور بانی چی دنه نرا گردی دلی داغه کور دبارا سوی دی ولی خود اغا اور چی واس مزی که ترا وو زیادی چرا شواسی از که سور سی برا دبارا سی نو دی چی دا ابور ورسی جی اغا زی لکه دبارا دا اور واس باکی دی سو لکه پا بخارگی که چی بندی انو چه هر وقتی اوزای سرهی او که برای سره آره برای کلی و سوزی پا دریابو که گا گیره پورته شی لوی لوی لمبیه که غرزی داره کمی اغای علتا اوزای سرهی کریاده جه کور داغه را کمی نو دام زکه دا کرهنی بود استوگنی دا پار ورده وره کل برابره خو نو برابر خو سره سوزی رو چه داغه او با پا کلو کلو پر و ورگه چه دا دوغه نکدر خواب رکره منا پرینگه که لکه از کرواتی مثال مادر لردار که از کرواتی چه اوری ختمیش برا پرینگی سی لکه یریه داره کم سی واس ده انسان ده جوان ده پار قابل است ول ده غایی ده پار قابل است یعنی ار ساکش ده بی واس جوان پر کوله سی کنی که واس ورد ور نجده که ده ساکش نوشن خوشن یه نو دا پا دا نونسم پیوری که پا دا شلم پیوری که سینس دانانو نظر ور لراور که قرآن کریم مسلمانانو پر راپورت که چه اوه تا وست پا جا خبر پایش سور لسنیم ساو کال مختزم شو پا قرآن که دا خبر زکر سویده چه مزکه و اسمان دا پر لمرشو که والاوی دا ما پر لجلاک کسره دا را کم میکنه نو دی چه جا خبری تا متوجی سی گوته با پا غاش ونسی چه شه زد دوغن آلاتو دا دوغن اسباب سره سره دا مثال پا تو پا دا شلم پیوریک پا نونسم پیوریک پا جا خبر پایش ما محمد عربی چاغه څوار لساو کاله مخکې دا خبره کړې د اسباب ورسره و تیاری ورسره و که اپولو یو ورسره و که ټلیسکوپونه ورسره و هغه دا خبره د دماغ نه ده کړې هغه الله ورښولې چې دا د چیزی 15 لساو 14 لساو کاله بعد په یو خبره پوهېږم ده په هغه وخت کې دا خبره تفصیل ځکه نه دی ورکړي چې اصحاب د دې جوګانو په دې خبره باندې سم نه پوهېده نفس دا پریمیه کښېښه و دا متن یې کښېښه و چې جهان ورده واره دغه رقم کېدای سي زما په خبره پوهېږي نو د دې آیات کریمه په تفسیر باندې ما هلته دا طالبانو تر دغو خلکو دغه چې دا مکاتبو د سکولونه وایي هغه دې ته ښه ورګوري چې دغو هلته ویلې ده په تفصیل باندې دلته قرآن کریم ته چې وګوري چې وي ته هغه د ساینس نظریه راخیستې ده یا ساینسدانان چې دي هغه وجې نظریې ته وروسته ورسېدل قرآن وارده واره یشته و نو ځکه د دې څه بله مسله به جمز داسې ملاقاري زموږ د اصول مسله ده وایي څوک په شواهق الجبل کې لوی سو شواهق الجبل د غره ککري چې وزره دي هلته لوی سو پر دنیا یې انسان نه ولیدی چې وده ته د تبلیغ وکړي دعوت ورته وکړي جن ورته وشي دا سړی هلته غټ سو بالغ سو سپین ږیری سو مړ سو په ورځ قیامت الله تعالی دې دوزخ ته اچي که نه اچي خدای ورته وایي چې ماته چا جن راښولی وایي پر یوه خبره یې ور اچي که پر خدای ایمان را وړی و نو جنت ته ځي که نجر لمونځ کړی دیني روژه نیولی یې کو نه دی ورته معلوم حکم که پر خدای ایمان نه درلود روژه اختیا چې الله ورته تا پر ما دا ایمان ولې نه راوړي دی نسي ویلی چې ماته چا راښوري الله تعالی تاته ما عقل درکړی و چې په دغه غره کې ناست وي پېژندلې بلی چې دا غر چا جوړ کړی دی د اسمان دا نظام پر دغه نظام الله پېژندل کېږي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا ځینې شیان که په قرآن کې راځي په عقل امزده کېږي ساینسدانانو قرآن نه دی ویلي په عقل یې دغه ته لاره پیدا کړې چې دا جهان ورده واره داره کړم نو الله ته هم لاره پیدا کېږي چې د جهان جوړ کړه لاره پیدا کړه چې دا ورده واره دغسې جوړ و هغه چې دوی په ځان نه دي خبر قرآن در دی د مخ خلفه څه وکړلو مخکې دا خبره کړې ده نو د الله وجود هم که څوک و چاته ونه وایي د الله وجود هم والله دغه رقم پیدا کړي نو خود الله تعالی رانیسي برای دا پر ما چې ایمان ولې نه راوړي نو شرعي مسله تاسې زده که د غره په څوکه کې چې هېڅ انسان ونه ویني وزېږي هلته غټ سي سپین ږیری سي مړ سي په ورځ د قیامت الله پر لمنځو سزا نه ورکوي پر روژو یې نه ورکوي پر حج و زکاتو یې نه ورکوي پر یوه خبره یې ورکوي که نه ومنلې چې پر الله یې ایمان نه یې راوړي ولې وایي ایمان دا د الله تعالی وجود دا په عقل امزده کېږي چې د الله وجود په عقل زده کېږي دغه خبرې ته هم ساینسدانان په عقل ورسېدل خو قرآن کریم تر دوی د مخه دا خبره کړې وه کېدای سي په مضمون پوهېږي بیرته ترجمې ته راځم نو دا یو رقم تفسیر شو چې ما د رتق د فتق وایه رتق معنا سره مشکې وګرده ما لکه د شګو مټ او بیا چې په یپل الله اراده پر وکړه سره پټا وکړه سره وی پاشل وی پاشل نو ما هغه رقم پاشل نه لکه زه ته چې د شګو مټ وګرځم هر زره او هغه ځای ته ولاړ چې هغه الله ورته ټاکلې هغه زره نو دا رقم زره نه دی معنا چې ته د ادم ځکه زره راوخلې معنا یو زره المرد خصو سره واره لکم زکه دونه دی یا څو زره واره لکم زکه مریخ ابل اره وای د دمز کی غټه ده دا دغه نه جهان پر لمشت یا په الله پاک سره وفاشل درتقن او د فتقنا دغه تفسیر سونه دوم تفسیر دادی چې دام عین دا غره کم دی چې د جسر ټکر نه لري هغه بیا دادی چې دام زکو اسمنونو دواړه رتقن بند و. بند دا معنی چې دوی دغه سکلک پر لمشه کې و چې دام زکی یو منفذ نه و چې شی تر راوتلی و شانو سشن کولی منافظ یې نه و اسمان دغه رقم بند چې یو څاسکی مځکې ته نشه وکوه الله تعالی وایي ما باره دوی ته خلاصون سره ورکړي مځکې ته مې منافظ ورکړه او اسمان مې د دې جوګه کړي چې د لوړو خوا څخه اوبه راووري نو دا خوا اوبه راوورېده یا د خلاصوالی ور لره ورکړي د دې خوا د مځکې تر مسامیو نباتات راوتل الله وایي دا استعداد وروسته ما ورکړي داسې نه و چې دا مځکه جوړه سوه اسمان جوړ سو بس د باران د اورولو استعداد هلته وده په مځکه کې د شه د شنه کولو استعداد دا مې وروسته ورکړي دي نو هغه اوله ترجمه او دا دوهم ټکر نه سره لري رتقن سره بند معنی سره مشک و ففتقنه هم سره جلا مې کړ رتقن سره بند و څه معنی چې سوری نه درلوده چې نه خو باران راتلی نه دغه خوشی شین کړي الله سره خلاص کړ دې شنه کول شروع کړ هغه چې شروع کړ اور اول شروع کړ دا دواړه تفسیر بالکل ټکر نه سره دواړه مفسرونو ذکر کړي بلکې قران کریم مو دواړه ته اشاره کړي دا دواړه په دغه مضمون کې سره نغښتي معنی سره راخصي دی په کې بیا وایم ترجمه او لم یرا ایا کتلې ندی کړي معلومه کړي نه ده علم نه دی راوستلی الذين حق خلق کفرو چې دي کافران دي کوم خبره ته چې ان به شک السماوات اسمانونه والارض مزکه کانه تا دی ورتقن د خو تنگ و ملتزق و سره مشکه و د غرک یا رتقن دا معنی چې منافذ نه و نه د خو برت نه دی خو او شی ورشین کړي ففتقنا مش سره خلاص کړو ما دي دواړه سره جلا مکړل ار یو مابلی خواته سره جلا کی معنی چې مال هوای په منظور کې وته د مخه هوا نه و پکشي کې د سره مشکه و سره جلا جلا سو یو چی ولاری بل چیر او هر یو هغه ځای ته ورلی چې هغه الله ورته ټاکلی و د سینو لکه موږ مال د شک مو ټوپه شو چې بره پر اړه خواچ ولاړ کني چې دیو کني رو یاده ګرځ د الله د اراده مطابق خپل ته ورل او ففتقنا دا معنی هم سو چې موږ سره خلاص کړو ما دي دوړ چې و د ورول استعداد ورکول سابل ته د شلکول استعداد ورکول سو دغه دی پسې دغه مضمون چې موږ سره خلاص کړه معنی هغه ور شروع کړي بل چې شي وشین کول شروع کړي یا د همزه کچا د انسانانو پر نظر باندې چې اوبه پر وورې د اوسېدلو جوګس د مخه د اوسېدو کله و ژوند شي ژوند پر کوای سو خسراس کړه واټه دار کم هغه دی حالات څنګه وای وجعلنا او موږ ګرځولې دی من الماء د اوبو څخه كل شيء هر شيء حي حي كل شيء حي وجعلنا ما ذكر زول معنا وكره غسينه وجعلنا مش بيدا كري دي خلق يلي مودي دخ من الماء دو وبوسخه كل شيء حي هر جوندي شيء دا حيين دا شيء دا فار صفاتي هر جوندي شيء مود چاس خلق يلي دي دغ وبوس مخلق يلي دي وخلقنا مش بيدا كري دي من الماء دو وبوسخه مش بيدا كري دي كل شيء حي هر جوندي شيء دو وبوسخه جوړ دي د جنو څه معنی چې هر ژوندی شی د اوبو څخه جوړ دی یا خو د نطفې په لحاظ باندې ټول د اوبو څخه جوړ دی هر شی د خپلې نطفې ځای او ساس کې مني چې حیوانات دغه څخه جوړ دي ځینې حیوانات چې مني نه لري لکه د مثال په تور په مځکه کې چنجي دي دا چنجان دي دا ورده ورده د اوبو څخه رطوبت الته یې بارد چې څه پیدا شوی لکه دا څو ورځې مخکې زه تللی یم یو ځای نه یو داشتې چول دی بل یو جغدرې دی جغدرې دی برای خوا دی پر مې ور اوبه یې په وکړي نو هغه حواس دی په دې کې لوخ راشنه سیوی ما ول هغه الله پاک چې وایي چې د اوبو څخه هر ژوندۍ شی ما پیدا کړی دی دا ژوندۍ نه یوازې د حیوان نه دی نباتات هم ژوند دي بر مال د لوخ ته خوند دلته چاره او چې لوخ یې وکړي خو په اوبو کې دی چې اوبه راو ته جدم ځکه پر سر لوخ یې بس شنه کړ دی الته بیا زوس شین الته بیا مرغ شنه سو خدای اوبه د عرش ته خوند دی د برابر نه ولاده خلا بل اور چنګو شنو دلته چاره وي خدا غلی وس دا وس پر غاړه ولر دي کوراري که خدا د پر دي چور بیا بل مجه شون کوشه د ته چیر خدا هم په دغه بو کې الله تعالی پیدا کړ لکه هغه د خټو چنجي چې کایږي په یمو مشکات ولوش کو برال ته چی شي برال چنجي پیدا سی نو ارش سرچینه د او بو څخه ده د چاغه هغه منی چې معنا په ورسته کې راځي اول ارش چې دی هغه د هغه او بو څخه د سرچینه اخس چې دی دا وجه یا ارش چې حیدی سمانه د بقا په لحاظ باندې چې بقا کوي او بخمه خاغه نو څوک څوک غړی په غړی غواړي لکه انسان چې به خېټو به بچړو به خوراک بل کار نه څوک څوک په یو میاشت کې غواړي لکه مار په غرو کې ګرځي په یو میاشت کې وخت یو بوته راشه واسي ځای نو کې وچري چې بره بیا گزاره کوي یا اوشتي پتن د چنګ دین خو سرچنه د حیات چې شه دغه او بدی علاوه ما د یو بو څه شی حی پیدا کړی دغه وجه ته اشاره ده لکه ساينس دانان چې وای چې دا وبک نه وای خو د پرمځکه حیات کله ممکن خدا سره سره کارواټو چې وګ پر وو ورې دی وو ورې په کلو پر وو ورې دی هغه دا د جیم ځکه دا د اور خوای معنا تر 100 کیلومتر پورې دیش په 20 کیلومتر چې داسې 20 کیلومتر خو ډیر غټ دی دوغه نه قدر پرې دا ګرځ د پړین د کړه کوي خاورې کړ او اوس د حیات لپاره قابل اس پک نه سو نو د حیات قابلیت هم د اوبو څخه دی په جمزکه کې خپل د دې شی حیات خلق او جوړ چې دی هغه د چا څخه دی د اوبو څخه دی د چا غیبل ذات اوبو څخه دی لکه دا چینجی د چا غیبل بل واسطه ورسته بارونو د نو ټپې څخه راتوم کوي او بده خو اوبه سرچینه ده کزینی موجودات ته پیدا کې چې واده د اوبو څخه نه دی جوړ دا خاص و چې څخه جوړ دی او به ګر سره د خارت ته پکې شکل لري وای اغه نو ډیر شاز و ناجر دی قوانین چې دی د کلی چې خلک وړاندې کی د اکثریه دی په معنا کې نو چې شاز په حکم کې د معدوم سو او د فقه قانون دی ویل اکثر حکم الکل اکثر حکم د کل لري کدای اس په مضمون پوهیږي انا چې خو جدل ته کلی استعمال کده کل شی پر دې کل شی کې بیا چا سوال کا چې کوم دی زبې یو موجود در وشم دا د اوبو سندې جوړ کړ سره دا دغه سه الله تعالی جوړ کړی دی او په پکشي کې در کار در سره دی او موجود دی حی دی ژوند دی ناغه ته دا جاول کړي چې هغه نو چې تب سي ګرځي په لاخو د نفس ولا وخیږي په دې کائنات کې چې تب دې سي موجود پیدا کړي چې هغه به اوبو ژوند دی سوې پیدا سوې خلق به اوبو کړ سوې نو هغه چې د معدوم په حکم کې سو ول شاز دی شاز په حکم کې د معدوم دی نو دا کلی سیده ولی اکثر حکم د کل لري نو بیا د کلیه نه خرابېږي چې خلک دا الله تعالی د کل لفظ کارول دی به چې یو لانه وي تر وتلی خو کلیه ده ځم که یو تر وتلی هغه چی شي هغه شاس شاس حکم د معدوم لري اعتبار نه لري که څوک دا سوال کوي بیرته راځم ترجمه ته وجعلنا او مش پیدا کړی دی من الماء د اوبو څخه کل شیء حی هر ژوندی شی افلا یؤمنون نو چې دا د مزکوی د اسمان د مشتوالی او بیا جلاوالی دا خو نو کښنی خبر نه په خوله داسې موږ په یو غړی وویل دا چې ته دا ګرد جهان دار کم فارس کې چې ګرد یو ګینه سونه غټ کین بو دا ګرد مل کسراس کرواټه بیا چې سره و پاشه دار کم ګرد نورانی چې داغه وخت له کاس کوټی الته چې جنو رنگونه سره جلا چې د سکروټ د اور رنگونه هم سره جلا جلا یو دا غټ سکرواټه چې دغه سره مړکړه مړکړه مړکړه چې د حیات لپاره قابل کړ دا دون غټ نظام افلا یؤمنون ایا نو دی وسمی مان نه راوړي خو به هیڅ وس پر الله ایمان راوړي الله او پیژنج دا کار په خپل نه دی سوی خدا الله کړی دی نو د دغه څه دلایل سره چې څوک ایمان راوړي خلک یې چی شي بولي برای نه پوهه سرټمبه بولي دا غره کمن الله په دا پای کې د آیات څنګه وای فلا یؤمنون ایا نو دی ایمان وس ایمان راوړي معنا د تعجب ځای دی چې ایمان راوړي فسیال او تعالی بل قدرت بیانې وجعلنا او موږ ګرځولي دی په الارض فمزکه کې رواسی غرونه دا منبر پکښ کې ورسره وګرځول وجعلنا او موږ وګرځول په الارض فمزکه کې رواسی دا ټینګ ټینګ غرونه راسی واغ شي ته ویل کیږي چې ریشې فمزکه کې نه وته دي سړی جر نس شورول نو خدا ار غر چې دی چې د شوګر فمزکه کې بده سون نه وته لري علاوه دا هم پکښ کې وګرځول وجعلنا او موږ خلقیل د دې جعل ترجمه چې د هم په خلقو پیدا کولو باندې ده وجعلنا او موږ پیدا کړی په الارض فمزکه کې رواسیه ټینګ ټینګ غرونه د څه د پاره ان تمید بهم ان د دې جهته تمید چې د مزکه به بیا شورول وکي بهم په دې سره په دغه موجودات سره د حیه موجودات چې دلته دي خدام زکه خو چې د خبره چې د حرکت کوي او د تسپکې بر لرزه کې اداره کوم لکه مټر چې پر دغه ځکم فرق مو ویل لري بر غورځي سړی سره شوري نو چې وس انسان ګرځم بر سره ریږ د رقم د پوهې کې د کېدو څه د شپږ ته بده د بجوند شي شي په با خو نه به ګوله سمه کولای شي نه به سړوبې سم په سر د پورته کولای شي لکه سړی چې په یو ځای کې ډیر شوري بر چې په مټر کې ناست دغه شغه پر کډوي چې بر او بس منیسي شلای بارونه یو بوتل کلای چې شایسته په ګلاس کې زم تویر درک نو دده به خو بار سره کم نور حرکت به څنګه نه علاوه دغه د پاره چې د مزکه شورول پدې کې نو ما د درانه درانه جوړ جوړ غرونه پر راچو لنګرونه چې دا ورته آرام سينو وجعلنا او مش پیدا کړی په الارض په مزکه کې رواسیه دا ټینګ ټینګ غرونه ان د دې جاته تمید چې د مزکه به شورول وکي به هم پدې سره معنا کده نه وای نو ته پاسیر د دې د پاره چې اسانه کې بار دي سی وای تر ان د مخ د خاري کراهت سرږي چې د جاته د کراهت د دې چې د مزکه به شورول وکي په دې سره چې دغه کار مکروه مشته تمام دی شنه تمام دی الله پاک ما مکروه ګڼي دا کار کراهت د جاته د مکروواج د نشوال ان د دې تمید چې دا شورول وکي په دې سره په دغه مده پکښ کې و خلقې یا څوک تر ان ورسته لام بسرږي ان د دې جاته لا تمید چې شورول ونکي دا به هم په دې سره دا شور اولونه کې مضمون واضح سو کنه چې از ما پر کیمرا و ام بالکل سیده چې نه خاطه کراحت زم نه وجه خاطه لاړ در اند دې جاته تمید چې مزکه شور اول کې به هم په دې سره په دا خاطر مچ شو کی دغه غرونه پکښ پیدا کړ وجعلنا او موږ وګرځول فيها په دغه مځکه یا په دې غرو کې دغه د پیها زمیر مځکه ته مراجعه کیږي د غرو ته مراجعه کیږي په دې کې موږ وګرځول فجاجن لاری پجو دا پراخ لاری ته ویل کیږي چې د دوو غرو په مابین کې موږ ته سي دره بولونه درې موږ وګرځول کدا و د غرو ته راځي کې وجعلنا موږ وګرځول فيها په دغه غرو کې فجاجن درې معنی پراخ لاری د غرو په منځ کې و هم سبولن لاری پراخی دا پسوبول چی دی دا بدل د پیجاج چې زمانه چې څوک په وپو یوه معنا لاری در یاده و منو او یا کده په ها زمیر ارغدی ته راځي کیم سی دی داغه پج معنا طریقې واسعه دا غزن مراد موږ وګرځولې په ها په دغه مزکه کې تجاجن لاری سبولن و هم لاری دا دغه څه بدل شي لعلهم يهتدون لعل شایچهم دی يهتدون دی هدایت د لعلهم يهتدون دوه رقم ترجمه ده شای چې دی هدایت چیشته معنی چې اوس به نو حق و پیژني الله به وپیژني چې الله پاک دا دونه مځکه دا غرونه په هر ځای کې په غرو کې بیا کرار دره پیدا کړې ده نه یې غرونه سره راغلي کرار دلته یو ځای چاوت لري درکم خلک پکښې کتیریږي اغبودي خواته اوسي دا که اوس پر دې غره راګرځې دی هم لاره اوږده وه که پر اوړسته هم یې نه پس ختي هر ځای بره دی دره لري کرا پکښې کښې وځه بره په وسي نو خو پرده به دی به هدایت سي وچاته ایمان راوړلو ته یا لعل شای چې هم دوی به یهتدون هدایت سي و خپلو مقاصدو ته خو بهر زما مقصد د غره و اخواته دی په دغه لاره به زه خپل مقصد ته لاره پیدا کړم هدایت بسم د یهتدون معنا هدایت و ایمان ته لاره پیدا کول یا یهتدون و خپل مقصد ته لاره پیدا کول دغه دپاره الله ما دا پراخې لارې دا پیدا کړي دي په دې مځکه و دې غرو کې لعل شای چې هم دوی به یهتدون هدایت سي و خپلو مقاصدو ته یا یهتدون دوی به هدایت سي د دغو شیانو په لیدلو سره د دې جهان په جوړ سره و چاته به هدایت سي و ایمان ته ایمان به راوړي پسې رب العالمین فرمایي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا او مج غرزولي السماء اسمان دا متسنج هو غرزوا سقفا بام محفوظا محفوظ ساتل کرسو مج دا اسمان چدی دا مو یو سقف محفوظ کی سقف محفوظ دا معنا وس دا سقف دی بام دی سقف بام چته ویل کی خدا محفوظ ندی کدای سره شوش کدای سی معنا درد سره وک الله وای ما اسمان دې چت کوي چې نه چی شي لري نه راشي وکیږي او نه درس کوي او بل محفوظ والا دادی چې نه شیطان هلته ورتلی شي چې د ملایکو خبرو ته غوږ ونیسي دوی غوڅه محفوظ دی په قرآن کریم کې یو آیت کریمه دی چې الله فرمایي ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا هلته په آیت کریمه کې راځي په سورة فاتر کې یو څلوېښتم دی چې الله پاک د مځکو د اسمانونو تکیه کړي د دې څخه چې زوال پیدا کړي سره ایسته شي زوال معنا سره ټکر ټکر سره شي واسي معنا دا طرز خراب شي د دې څخه الله محفوظ کړي په دغه ځای کې چې محفوظان و هغه حفظ ته اشاره شوې چې په هغه بل آیات کې ادي راغلي دي چې زوال نه لري معنا چې سره ونړیږي نو یا چې موږ ویل چې درز وکړي په تبارک الذی کې راځي هل ترا من فطور ایا ته پدې کې یو چاود ویني په داسمانو کې درځونه ویني نسته پکشي کې نو د درځو څه هم محفوظ دي لکه په غایت کې چې ویلو په دغه محفوظان کې دغه دوه حفاظت چې ام دل وی دوه څخه چې سره زائل سي او هم د درز څخه نو په بل آیات کې راځي حفظناها من كل شیطان الرجیم چې دا بیا د سورۃ حجر اولسم نمبر آیات یا غمخ کې چې د سورۃ ملک د تباری دریم نمبر آیات نو دا د سورۃ حجر په اولسم کې به علاوه مش حفظنا مش ساتلی دی هدا اسمان د ار شیطان الرجیم څه دا په کې شیطان څخه نو درې حفاظت چې دی په لکه په وځ اکثر ذکر کړل الله پاکوی د لیویدو څخه محفوظ د چاو د څخه محفوظ چې چاکونه وکي د شیطان د ورتګ څخه محفوظ دلته په یو پلا تعبیر وکي وجعلنا السماء سقفا محفوظا موږ ګرځولې د اسمان سقفا با محفوظا محفوظ ساتل کړ سوې خونګي چې نه درځونه کوي نه رالویج نه شیطان الته ورتلای شي نو خدای بل الله تعالی زما دغه قدرت دی چې خلک باید ما پر وپیژني وهم عن آیاتها معرضون وهم او دغه کفار چې دي عن آیات هذا آیاتو د نقشو نشانو څخه د دغه اسمان معرضون اعراض کوونکی په دې اسمانونو کې څونه نقش د قدرت پرتی دي خدای اعراض دي کې اعراض دانه معنی چې نه ګوري معنی زین نه متوجه کی چې الله پاک پر وپیژن معنی د دې ځکه څخه ولاړی مثلا د مریخ معلومات یې راوړي عکسونه یې راوړي نو خو بده لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا اولته چا جوړ کړی الته چاته کې کړی دی په اوغه ځای کې او زه په اوه میاشت کې ورسېږم په اوه میاشت کې او په اړه ګڼټه کې 40000 کیلومتره سفر کې د کم شي چې زلېږم چې په ګڼټه کې د 40000 کیلومتره ځي دا په اوه میاشت کې څونه ځي وروسته دی ورسېږي چې دا دی بل مخلوق دی دلته خو بیا دا رقم دی دا بیا څنګه نوې جهان دی دا چې نو دا چې د آیاتونو د ګرد نقش کې الله یې شي دلته خودی دغه څه اعراض کی اعراض کوي څه معنی یعنی عقل نور ته متوجه کی چې ایمان پر راوی الله دغه فرمای و هم او دی عن آیات هدا آیاتو څخه د نشانو څخه دغه اسمانو معرضون اعراض کوي چې معنی د شی غور فکر نور ته کی چې سوچ پکې تو کې رب العالمین پر و پیژني ایمان پر راوی فسیر رب العالمین بل دلیل توحید ذکر کی خدا ګرد د وحدانیت الله ایل چې بل څوک دا کار نشکوري وهو الذي خلق الليل وهو ذا الله الذي ذا أغزات خلقك في ذا كرد الليل شفاه الله أغزات شفاه كرد في ذا كرد والنهار أو رز شفاه رز في ذا كرد والشمس والقمر او المر سپوږمۍ دا یې دغه آیات دپاره چې مخکې ذکر شو چې عن آیاتها معرضون د هغو یو نمونه یې راواخیستله چې په همځکه و اسمانو کې خو دا چې دي علامې بیخي ډېرې دي تر حساب وتلې دي خو دا یې غټې غټې دي چې شپانه یې هم ویني تعلیم یافته یې هم ویني بې تعلیمه یې هم ویني مریخ که نسي ورشولی چې بابا مریخ هغه دی زحل هغه دی مشتري هغه دی شپه ورځ خو ورشولی سي د لمر سپوږمۍ خو ورشولی سي خو د خلکو برچه منې ولکشنۍ ولیې ګردې وي په دغه دا راخاص کړې خنې آیات خو هجه ذکر شو چې دوی د دغو غټو غټو آیاتو د دغه نښو څخه علامو څخه دی چې کې اعراض کوي مخ ځینې اړي کېدای سي په خبره اوس پوهېږي نو دلته د آیاتو یو نمونه را پیش کړه چې الله خو هغه ذات دی خلقت پیدا کړې ده اللیل شپه والنهار ورځ والشمس المر والقمر سپوږمۍ او دا پیدا کړی چې سکی کل فی فلک یسبحون کل دغه ار یو چې دی دی فی فلک فخپل فلک مدار کې یسبحون او بازی کوونکی سبح د او بازی ته ویل کېږي چې د اوبو پر سر باندې او باز چابک چابک روان نو دی خو تکي او بازی خو نه کوي خو دا د دې تک چې پر مځکه باندې د سینې دی برای د او بازی سره مشابه کې ګوکې او بازی کوي لکه سړی چې په هوا کې وسوالوسي اباره لاسونه داسې داسې کي موږ یادی اوبازي کې کوي اوبازي خو نو په اوبو کې کېږي په هوا کې کېږي خو دا د دې چابک تک ته الله تعالی په چا تعبیر ځینې وکړي په اوبازي ګوکې دی اوبازي کې د فلک څه مراد اسمان نه دی چې خامخا ته اسمان ځینې مراد کې فلک و ار ګول شي ته ویل کېږي په عربي کې معنی دایره چې ده اوس دا ګرد شیان چې حرکات کوي په دایره کې هم کوي په خپل ځان کې هم کوي معنا د لمر وضعي حرکت کوي په خپل ځان کې هم څرخي ګوای کې پر لور څرخي سپوږمۍ د په خپل ځان کې هم لکه څرخندو کې چې په خپل ځای سره وڅرخي او نقلي حرکت هم کوي چې په خپل ځان کې پر لور ګرځي داسې مراد ګرځي داسې خو دا مدار معلوم دی دغه یو ځای کژوالي نسته پکې شي بس دا راشي کمزه قدم دغه رقم د خپل مدار معلوم دی دا بل خپل مدار معنا غ دایره د حرکت معلوم ده نه لا پاکې توجه ته وګوره چې دا وجه د انی غلطي خو یو وخت به د خپل دایره ځنی غټه سوی وای یا ځنی را کوښنی سوی وای یا یو وخت د کوش حرکت کړي دس دس بارتل دا سره کم دي چې پر دغه رقم په سر سرګردار کښې وتلې دي بل روان دي پر دغه رقم او ار یو جلا جلا خپل ځان ته چش لري مدار لري سره ټکریږي هم نه چې دا لار غلطه کې دا بل سره ومشل خو هله ار یو ته خپل دایره ورټکلې دا داسې راګرځي ابل د مثال په تور دغه سره راګرځي د هلته د ده سره ټکر نه لري په دغه ځای کې د ده دایره جلا ده دا بل جلا لکه یوه کړي چې پر دا بله باندې نیمایي دي سیتیره کې پر دغه وخت کې په مخه نسې ورځي چې پر دغه ځای باندې سره ټکر سره پیدا کړي خو دا ګرځي د الله تعالی نظام دی چې جوړ کړی دی نو کلن ار یو د دغو موجوداتو څخه چې دا په اسمان کې جوړ دي حتی د لمر او سپوږمۍ یوازې نه دي چې ما دا نور سیاره خو هم دي چې دغسې نور ستوري شته لکه دغه چې دا حرکت کوي پی پلکین په خپل دایره کې د پلاک څخه مراد اسمان ما خچارې په خپل اسمان کې ار یو په خپل دایره و ګول ځای کې یسبحون تکون کې دي تک یو نو وس خو شمس او قمر دوه دي یسبحون زمیر چې دی هغه ورته جمع کی ولی خو نو یوازې دی دوه نه کینو ولی خو دا نور شان یې امبره پر قیاس کې مداخله ما زغ مال غټ غټ و چا خلګ یوین شپنیان یوین فقط دغه ورته ذکر کړي نور خو دغه موجودات به خیر ډیر دي چې دا د نقشو د علامو څخه د الله تعالی د قدرت نو تر دغه ځای پورې چې دا اوس موږ وایو تر دې ځای پورې هغه دلایل د چاس ول د قدرت الله عز وجل سول نو اوس په دې ځای کې چې دا دوی حرکتونه کوي دا حرکت چې دی دا د دوی ګول ګول ځایونه دا پلکونه و دایرې چې دي دا نو اوس معلومه نه د قرآن بالا دا نه دي ویلي چې دا د اسمان په دا بدن کې دي یا دا د مثال په تور د دوو اسمانو ترمنځ دي یا دا په دا فضا او په دا هوا کې دي د مځکې او د اسمان ترمنځ دي دا چې بیا دا بیا علمي تحقیق غواړي چې دا چیرې دي قرآن نه دغه ویلي چې د اسمان په دا بدن کې داسې ور داخل دي، نه دا ویلي چې د اسمان لوړ سر بیره د دو رابل اسمان په منځ کې دي، نه دا ویلي چې د اسمان نور الانګ دلته دي. په دې کې د جنجال خبره نه ده چې هر څنګه خلکو تحقیق وکړي چې معلومه سوه هغه رقم دي. څوک به دا نه وایي چې د مثال په تور سپوږمۍ وجه خلته دا بلته کاپر شو وجه کاپر شو دا خو په اسمان کې، په اسمان کې د کومې خوا د فلک علایت کړی دي. هغه اسمان چې اشرعي دي چې سماوات کې هغه نه دي یاد کړي، فلک خو هغه د دې د مدار ته ویل کېږي، دا چې په کښې کې ګرځي هغه د دوران ځای ته د دوران ځای چیرې دی په چا کې دي هغه الله تعالی نه دي ویلي. په هغه کې دي خلک معلومات وکړي، نو چې هغه دي معلومات روان دي چې دا سیارې ګرده ګواکې تر اوغه سما چې هغه الله تعالی یادي تر هغه رالاندې دي وجې خواته دي، هغه چې د هر یو مدار معلوم دي. نو د فلکه څه کېدای سي ملاخري ته پوهېدلې چې هغه مدار یې مراد دي، هغه اسمان یې نه دي مراد، چې ته د فلکه څخه اوغه هغه سما مراد کې برا وتي خو د ظرفیت دپاره چې دا په هغه ځای کې ټینګ شو که څوک سپوږمۍ وجې خواته وبولي چې وایي زه ورله روارلم دا کاپر شو، نه کاپر کېږي، دا علمي تحقیق دی د یو وکیل په فلک هغه دایرې ته ویل کېږي چې په خپل دایره کې دی چیش کې دی تک دی که دلته نږدې لوړه یو دایره فلس کې یو شی پر راګرځي دغه د دایره چې دشدی پکښې ګرځي هغه د فلک دی. نو کومه دي دا اوغه سما دي چې هغه شریعت یې یادي هغه نه دي. نو تر دې ځایه پورې مال دغه دلایل د توحید دي چې څوک فکر پکښې کې ووایي بې له دې څه چې قل هو الله احد قل ولا تدی فکر کې په خپل عقل به الله وفي ان شاء الله واحد لا شریک ذات دی، نو معبود برحق هم یوازې دی دي. دغه کارونه بل چا نه دي کړي بې له د څخه، نه بد کولی سي، نه قبر کولی سي، نه نبي کولی سي، نه ولي کولی سي، نو بندګي یوازې د چا حق سوه، د رب العالمین حق سوه. الله عز وجل صحیح عقیده را ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.